wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo i Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest już niedziela, 22 września, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wrocław, Głogów i Nowa Sól, tam nadal panuje bardzo poważna sytuacja powodziowa. Wielki plan odbudowy plus, zapowiada premier Donald Tusk. Wypadek busa z młodzieżową drużyną piłkarską z Ożarowa. Zginęły dwie osoby. Są rezerwy, jeśli chodzi o wysokość wałów przeciwpowodziowych w Głogowie. Nie ma ryzyka przelania się wody przez wały podczas fali kulminacyjnej na Odrze, poinformował wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny. Ta fala jutro, która dotrze do Głogowa, powinna być kilkanaście centymetrów niższa niż w 2010. Także rezerwa wału nie jest kilka centymetrów, ale kilkanaście do kilkudziesięciu centymetrów. Mamy rezerwę, jednakże są słabe punkty w wale. Nie nastąpi na pewno przelanie, może nastąpić przesiąk, który pociągnie piach z wału i może wał się rozsunąć. A tak to myślę, że na pewno przelanie nie nastąpi. Tego zagrożenia nie ma. Woda zalała część kilkutysięcznej Ścinawy w województwie dolnośląskim. Przez Odrę na wysokości miasta przeszła fala kulminacyjna. Rzeka ma głębokość 6,5 metra. Mieszkańcy przychodzili na zalane ulice, żeby sprawdzić, czy stojąca na nich woda opada, czy rośnie. Wczoraj to jeszcze sobie spokojnie rowerkiem przyjeżdżałem. To jest tyle wody, Danusia, nieco w 2010, nie? No i tam to może być pół metra. Moja siostra mieszka na Wesołej, tam jest zalane, no i siedzą na strychu. Ona tak za dużo nie chce, żeby dzwonić, bo też nie ma prądu tam, nie? Żeby jej się telefon nie wyładował. Tak, tak już tylko, żeby w razie potrzeby, nie? Te wszystkie worki, to proszę mi wierzyć, to młodzież się skrzyknęła na Facebooku razem ze strażakami. Ta młodzież po prostu zdała egzamin celująco. Hydrolodzy prognozują, że poziom wody w Ścinawie zacznie opadać późnym popołudniem. Do Nowej Soli w Lubuskiem fala powodziowa dotrze w poniedziałek nad ranem, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja będzie podobna do tej z 1997 roku, kiedy Polskę dotknęła tzw. powódź tysiąclecia, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Ten stan maksymalny jest prognozowany na około 670, a absolutne maksimum to 681, oczywiście z 1997 roku, więc bardzo blisko stanu maksymalnego. Poziom wody w Nowej Soli wynosi około 5 metrów i 40 centymetrów. Premier Donald Tusk zapowiedział wielki plan odbudowy plus. Dodał, że ma on objąć mosty, drogi, szpitale, szkoły i domy, a także boiska i przedszkola. Wszystko zostanie nie tylko odbudowane, ale będzie lepsze i nowocześniejsze niż przed powodzią, zadeklarował premier. To nie jest odbudowa zniszczeń, to będzie budowa nowych instalacji, ale będziemy proponowali jednak szybkie rozstrzygnięcia. W tej chwili jest ważne, żeby bez kłótni, sporów, emocji podjąć decyzję, zabezpieczyć interesy ludzkie. Tam, gdzie będziemy budowali nową infrastrukturę przeciwpowodziową, tam ci, którzy na tym stracą, muszą uzyskać pomoc państwa adekwatną. Rano premier wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, potem był w Głogowie. Wstępne straty spowodowane przez powódź na Dolnym Śląsku oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Ze względu na dynamiczną sytuację podana kwota będzie się zmieniać, mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Na ten moment, bo to się zmienia z godziny na godzinę 12, mamy wstępne straty oszacowane na 3 miliardy 832 miliony 623 tysiące. Odpowiedziało 29, nie odpowiedziała jedna, ale będziemy jeden powiat, czyli jedno miasto duże. Niepełne dane mamy z czterech. Wojewoda dodał, że największy problem z oszacowaniem strat mają powiaty najbardziej dotknięte przez powódź. Służby ponawiają apel, aby bez wyraźnej potrzeby nie przyjeżdżać do miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej i o nieuprawianie turystyki powodziowej. Wiele osób przyjeżdża na tereny dotknięte przez powódź z ciekawości i utrudnia w ten sposób pracę służb, mówi nadbrygadier Michał Kamieniecki, który zarządza sztabem kryzysowym w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju. Straciłem już nadzieję, jeśli chodzi o zdrowy rozsądek niektórych osób. Mówię niektórych, tak, bo większość społeczeństwa naprawdę fajnie odpowiada na te apele. Pomoc jest olbrzymia i tutaj wszyscy to bardzo doceniają. Od wczoraj w rejonie Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, ale też Lądka Zdroju tworzą się spore korki. Dochodziło także do stłuczek cywilnych samochodów z pojazdami uprzywilejowanymi. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Dwie osoby zginęły w wypadku busa z młodzieżową drużyną piłkarską z Ożarowa. Około 15 w Lechowie koło Kielc samochód uderzył w drzewo. Na miejscu zginął kierowca busa, a 43-letni opiekun piłkarskich młodzików zmarł w szpitalu, powiedział Polskiemu Radiu Artur Majchrzak z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Łącznie w pojeździe podróżowało 19 osób, kierowca tego pojazdu, trener i drużyna młodzików piłkarskich z Ożarowa. Niestety śmierć poniósł na miejscu kierujący tym pojazdem. 14 osób zostało zabranych do szpitala w Staszowie, Kielcach i Opatowie. Około godziny 18 dotarła do nas smutna informacja, że 43-letni opiekun właśnie tej grupy zmarł. Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku. Pojawiły się informacje, że kierowca busa prawdopodobnie zasłabł. Donald Trump odmówił kolejnej debaty telewizyjnej z Kamalą Harris. Kandydat republikanów w amerykańskich wyborach prezydenckich oświadczył, że na taką debatę jest już za późno. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wiceprezydent Kamala Harris przyjęła zaproszenie telewizji CNN na debatę prezydencką, która miała się odbyć 23 października. Sztab Harris wezwał Donalda Trumpa, by zrobił to samo, ale były prezydent odmówił. Podczas wieców w Karolinie Północnej Trump ocenił, że na debatę jest już za późno. Ona ma za sobą jedną debatę, a ja dwie. Z wielu powodów chciałbym debatować, ale jest już za późno. Głosowanie się rozpoczęło, wyborcy już udają się na głosowanie. Donald Trump zmierzył się z Kamalą Harris w debacie w telewizji ABC 10 września. Według wszystkich miarodajnych sondaży były prezydent tę debatę zdecydowanie przegrał. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę możemy liczyć na bardzo dużo słońca, szczególnie na południowym zachodzie Polski. Początkowo na północy silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. 22 będzie w centrum i 25 miejscami na północy kraju. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo przenoszenia.

The Youngs i The Youngs Part 2. Pierwszą część z kolei wypełniła Germania. Muzykę stworzyli wspólnie, chyba mogę powiedzieć, ale pod szyldem Hela, Christian Pommer, Peter Kruder, Roberto Di Gioia, no i oczywiście Hel, czyli Helmut Josef Geyer. A przed nami najważniejszy punkt tego spotkania w programie trzecim.